Kaczyńskiego, dlatego że eliminuje to możliwość rozbicia elektoratu na część elektoratu, która głosowałaby na partię, gdyby być może nie weszłyby do parlamentu, ale to jest utrata głosów. Wiemy, że około 7%. I jest to korzystne dla pana Ziobry i dla pana Gowina, dlatego że to stwarza im szansę utrzymania się i swoich ugrupowań na powierzchni życia politycznego. Dr Piotr Wawrzyk przewiduje, że po dzisiejszym porozumieniu przywódców Prawa i Sprawiedliwości, Polski Razem oraz Solidarnej Polski wzrosną notowania PiSu. Z samej istoty połączenia, bo tylko ten czynnik uwzględniają, to myślę, że jest to w granicach 4-6%, plus oczywiście te osoby, które ewentualnie dojdą, ale z innych powodów, na przykład zniechęcenia jeszcze większego do Platformy czy innych partii, czy PSL. We wczorajszym sondażu TNS Polska PiS jest na pierwszym miejscu z 35% poparciem. Platforma na drugiej pozycji. Gdyby wybory były teraz, to głosowałoby na nią 23% uczestników badania. Do Sejmu weszłyby jeszcze tylko SLD i Nowa Prawica. Zapowiadają, że na pewno z drogi nie zejdą do wtorku, chyba że wcześniej odpowiednio zareaguje Ministerstwo Rolnictwa. Rolnicy z trzech województw, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, blokują Krajową 19. Powód: niskie ceny skupu porzeczek, wiśni i aroni. Mówi organizator akcji Jerzy Garucki. Gdzie ja mam jechać? Ja rozumiem protest, ale no mam z dziećmi jechać 200 km, żeby dojechać tutaj? Wielu kierowców nie kryje zirytowania całą sytuacją. Jeżeli cena porzeczki jest na poziomie 40 groszy, to są to kpiny. Na miejscu jest policja, która informuje kierowców o objazdach. Rafał Majka wygrał 14 etap wyścigu Tour de France. Więcej o jego sukcesie w serwisie sportowym o 19. To był serwis Trójki. W nocy może jeszcze przelotnie popadać i zagrzmieć na Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Kielecczyźnie i Podkarpaciu oraz na Mazurach. Będzie ciepło, od 12 stopni w Suwałkach do 20 w Opolu. Jutro chmury, przelotnopady i burze w północnej części kraju i miejscami na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Poza tym dużo słońca i upał, przeważnie od 27 do 31 stopni. Chłodniej tylko na północnym wschodzie i krańcach północnych, tam najwyżej 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. mBank zaprasza na OFFestiwal Katowice. Od 1 do 3 sierpnia Dolina Trzech Stawów. Tu muzyka jest najważniejsza. Zagrają The Jesus and Mary Chain, Belle and Sebastian, Neutral Milk Hotel, Slowdive, The Notwist i wielu innych. Blisko 100 zespołów i 100 godzin najlepszej muzyki. Sponsor główny Grolsz. Patronat medialny. Program drugi Telewizji Polskiej. TVP Kultura. Polityka. Interia.pl. Empik. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Myśliwiecka 357. Thank you. Tomasz Stańko. Pan Tomasz Stańko z przeszłego lat 2020. Proszę Państwa, i już z muzyką Angelo Badalamentiego w tle przenosimy się na scenę męskiego grania. Jesteśmy już na antenie Trójki. Witamy! Poznań! Stara gazownia! Proszę Państwa, takich koncertów podczas tych 5 lat nie było zbyt wiele. Skład pokoleniowy, skład niezwykły, skład 3 wspaniałych muzycznych osobowości, o których naprawdę mamy mnóstwo do powiedzenia zawsze i zawsze mamy mnóstwo do zagrania, jeśli chodzi o nich. Tutaj, na tej scenie dzisiaj w Starej Gazowni w Poznaniu, to co usłyszycie i zobaczycie, to co usłyszą słuchacze w całej Polsce, w znacznej części jest improwizacją. Na scenie przed Państwem Macio Moretti, Marcin Masecki i Tomasz Stańko. Thank you.

Ta muzyka, którą Państwo słyszeli przez ostatnich 30 minut, została zbudowana i powstała tu i teraz, na tej scenie. Proszę Państwa, ogromne brawa. Tomasz Stańko, Macio Moretti, Marcin Masecki, również i w Trójce. Poznań! Poznań. Tak tutaj właśnie jest i tak będzie jeszcze po północy grało tutaj w Starej Gazowni. Centrum słonecznego, upalnego Poznania. Mam nadzieję, że chociaż przez tych ostatnich kilkadziesiąt minut poczuli Państwo, jaka tu jest atmosfera, jak tutaj buzuje od twórczego fermentu, jak chociaż to piąta edycja, wciąż tworzą się nowe kombinacje artystyczne, to wciąż jest trwający proces, to koło nie chce się zamknąć i niech to trwa. Myślę, że w kolejnych tygodniach będziemy mieli dla Państwa kolejne niespodzianki, jeśli chodzi o tę audycję, o Myśliwiecką 357 z miejsca zdarzeń. Będą jeszcze czterogodzinne wydania tej audycji, a to znaczy, że w tej ostatniej godzinie muzyka prosto ze scen, prosto z, powtórzę, miejsca zdarzeń, bo niewątpliwie bardzo dzieje się tutaj na trasie męskiego grania. A my wracamy do płyty, która rozpoczęła tę godzinę. Mówiłam już o tym kilka tygodni temu, że jest to muzyka, która mnie wręcz opętała. Nie boję się użyć takiego słowa. Jest coś uzależniającego w dźwiękach, które Angelo Badalamenti, kierowany, inspirowany Davidem Lynchem, stworzył na potrzeby niezapomnianego serialu Miasteczko Twin Peaks. Nie wiem, czy taka mroczna, tajemnicza muzyka jest odpowiednia na tę porę, to w końcu najczęściej utwory instrumentalne, ale jeśli użyłam słowa opętanie, to można przyjąć, że opętanie wyłącza zdrowy rozsądek. Zatem szaleńczo raz jeszcze z tej ścieżki dźwiękowej. Thank you. muzyka z serialu Miasteczko Twin Peaks, Angelo Badalamenti. Trudno wierzyć w pewne przypadki, w zbiegi okoliczności, bo ja nie potrafię wytłumaczyć, co spowodowało pewnego dnia, kilka tygodni temu, że sięgnęłam po tę muzykę i postanowiłam odważyć się i zmierzyć się ze złem, jakie pokazywał tak wymownie w tym serialu David Lynch, bo okazuje się, że pod koniec tego miesiąca wreszcie fani tego serialu dostaną go po raz pierwszy w wersji Blu-ray, oczywiście wzbogaconej o dodatki, i domyślam się, że to jest takie wydawnictwo, które nie przejdzie po cichu, że gdzieś, myślę, ponownie uruchomi się fala ogromnego sentymentu za tym serialem, bo przecież wtedy, na początku lat 90., kiedy Miasteczko Twin Peaks pojawiło się w telewizji, był to zupełnie inny czas dla tego gatunku niż jest dziś. Dzisiaj seriale przyciągają największe aktorskie, reżyserskie nazwiska, są tak samo pożądane przez agentów gwiazd, by te właśnie w nich się pojawiły. Tam jest kawał świetnej reżyserii, świetnego scenariusza. To już na pewno nie jest sztuka filmowa drugiej kategorii. No a kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu było jednak nieco inaczej. I kto wie, czy nie jednym z pionierów, którzy właśnie zmienili nasze myślenie o serialu, nie był David Lynch właśnie z tą produkcją Miasteczko Twin Peaks. Mówiłam o tym już wcześniej, że o mojej liście płyt wrześniowych, na które już powoli niecierpliwie czekam. Jedną z nich jest album Give My Love to London, nowy album Marianne Faithfull. Już teraz zapraszam na noc w atelier, bo od kilku tygodni czekając na nową płytę brytyjskiej wokalistki, przypominamy sobie jej imponującą dyskografię. I dzisiaj w nocy w atelier muzyka, raz jeszcze pojawi się to nazwisko, Angelo Badalamentiego, bo on współpracował z Faithfull przy okazji wydanej w 95 roku płyty A Secret Life. Never what they seem. Play a part most of the time. What is yours cannot be mine, and I'm bored by the dream. Bored by dreams. I can't say the words I mean. Myself go through the line. Does the payment fit the crime if I'm bored by dream? Take me through the steps, my love. Shall we dance again? I was always older then. Now we are. La croix, toujours dire la vérité quand je suis là. Every artist works within. Every artist a certain age within. Every artist a certain age. Every artist works within. Take me through the steps, my love. Shall we dance again? I was always older then. Now we are the same. Bored by Dreams, Marianne Faithfull z płyty A Secret Life. Jest we mnie trochę gniewu na tę niesprawiedliwość czasu, że o Marianne Faithfull jednak pamięta się, mówi głównie w kontekście jej no, niezwykle burzliwego, prywatnego życia, stawiając gdzieś na drugim miejscu dopiero jej działalność artystyczną. I to jest niezwykle krzywdzące, bo w takich właśnie opisach, w takich podsumowaniach zapomina się o muzyce takiej jak ta. It's getting dark outside. Daytime's done. The lights along the river come up one by one. Let's make love again. We got time. I am yours. You are mine. It's getting dark outside. I have to go. Don't want my husband or my friends to know. Zip up my dress. I can't find my shoes. Don't fall in love with me. Too much to lose. The kids are home. Have to think fast. I really think this afternoon must be the last. Don't say anything. Don't turn on the light. Thanks for loving me. Call you tonight. Marianne Faithfull. Czekamy na jej nową płytę Give My Love to London. Co tu się dzieje za moimi plecami? Bo na scenie już w Poznaniu zespół Lux Torpeda. Mieliśmy szczęście, że udało się nam zdążyć z tą audycją przed tym pięknym hałasem, który tutaj do nas dociera, bo oczywiście to tyle na dziś z Poznania, z drugiego koncertu Trasy Męskiego Grania, w tym roku oczywiście, ale na pewno w poniedziałek po 15 Piotr Stelmach po pierwsze zda pełny raport z tego, co tutaj się działo, a po drugie także na pewno zaprezentuje kilka nagrań z dzisiejszego koncertu, także mogę spokojnie powiedzieć, że nie wszystko stracone i na pewno jeszcze do tego koncertu wrócimy na trójkowej antenie, bo tak naprawdę wszystko tutaj dopiero się rozkręca. Skończymy dzisiaj późno po północy koncertem Orkiestry Męskiego Grania. I to właściwie tyle na dzisiaj. Kończymy utworem ostatnim z płyty. Zapraszam w ten sposób na audycję, która po 19 na listę osobistą Piotra Meca, który przecież jest wielkim fanem ostatnich utworów z płyt. Tego jeszcze u niego nie słyszałam, więc może to po prostu jest moja słabość do najnowszej płyty Lana Del Rey, bo finałem albumu Ultra Violence mówimy dzisiaj do usłyszenia. Piotr Stelmach, Anna Gacek, Marcin Kocięba. Zofia Kruszewska. Dziękujemy. Perfect where a rival fails, and she's never seen within curls in her hair anywhere. The other one. Koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Zapraszamy do reklamy. Samsung Galaxy S5 jest wodoodporny, kurzoodporny, użytkowanie odporny i kosztoodporny. Dlatego nie pękaj, kiedy pęknie szybka w smartfonie. Po prostu, kupując Samsung Galaxy S5, zarejestruj go na bezpieczny.samsung.pl i w razie wypadku przez pierwszy rok za darmo wymień pękniętą szybkę. Szczegóły promocji na bezpieczny.samsung.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 lipca i jest 19. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Jest lista pasażerów zestrzelonego nad Ukrainą malezyjskiego samolotu. Nie ma na niej Polaków. W ośrodku wypoczynkowym koło Gniezna utonął 23-letni mężczyzna. Celnicy chcą uruchomić system elektronicznej rejestracji ciężarówek. Linie Malaysia Airlines podały pełną listę narodowości ofiar katastrofy Boeinga 777 nad wschodnią Ukrainą. Nie ma na niej polskich obywateli. Z komunikatu na stronie internetowej linii wynika, że zginęło 193 Holendrów, 43 Malezyjczyków, 27 Australijczyków, 12 obywateli Indonezji, 10 Wielkiej Brytanii, po 4 Niemców i Belgów, 3 Filipińczyków oraz po jednej osobie z Nowej Zelandii i Kanady. Łącznie 298 osób. Wszystkie, które były na pokładzie. pokładzie. Samolot został zestrzelony w czwartek przy granicy z Rosją. Coraz więcej światowych mocarstw apeluje o międzynarodowe śledztwo w tej sprawie. Szefowie dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych uzgodnili, że wszystkie dowody z zastrzelonej maszyny, w tym czarne skrzynki, powinny być udostępnione na potrzeby międzynarodowego śledztwa, a eksperci powinni mieć możliwość pracy na miejscu upadku samolotu. Siergiej Ławrow i John Kerry ustalili także, że obydwa kraje użyją swoich wpływów, aby zakończyć konflikt na Ukrainie. Tysiące propalestyńskich demonstrantów wyszło na ulice Paryża, Strasburga, Londynu i kilku innych miast, by zaprotestować przeciwko bombardowaniu przez armię izraelską Strefy Gazy i żądać zniesienia blokady tego terytorium. Choć władze w Paryżu zakazały demonstracji, w centrum miasta zebrały się tłumy i doszło do starć z policją, która w odpowiedzi na lecące w jej stronę kamienie i butelki użyła gazu łzawiącego. W Londynie propalestyńską demonstrację, w której uczestniczyły tysiące ludzi, zorganizowało w pobliżu siedziby premiera na Downing Street 7 stowarzyszeń. Potem pochód przemaszerował przed ambasadę Izraela w dzielnicy Kensington. Według palestyńskich służb medycznych w sobotę w atakach izraelskich na Strefę Gazy zginęło co najmniej 41 Palestyńczyków. Łącznie w ciągu 12 dni ofensywy izraelskiej zginęło 337 Palestyńczyków, a prawie 2,5 tysiąca zostało rannych. Rośnie liczba ofiar kąpieli. Policja wyjaśnia okoliczności utonięcia mężczyzny w ośrodku wypoczynkowym w Skorzęcinie koło Gniezna. Wiadomo, że w piątek wieczorem 23-latek grał z przyjaciółmi w piłkę wodną. Gdy grupa skończyła zabawę, zauważyli brak jednej osoby, ale sądzili, że ich kolega wyszedł wcześniej z jeziora. Dopiero gdy nie wrócił na noc, zorientowali się, że coś jest nie tak. Pojechali na komisariat w Witkowie, by zgłosić zaginięcie znajomego. W tym samym czasie funkcjonariusze od ratowników ze skorzęcińskiej plaży otrzymali informację o zwłokach w jeziorze Niedzięgiel. Na razie nie wiadomo, czy młody mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Wykaże to sekcja zwłok. Mówił Tomasz Sosnowski z Radia Merkury. Będzie szybciej. Służba Celna pracuje nad systemem umożliwiającym skrócenie kolejek na granicach. Chce uruchomić elektroniczny system rejestracji tirów. Myślimy o tym, aby wprowadzić coś w rodzaju właśnie elektronicznej kolejki, aby przewoźnicy, spedytorzy mogli wcześniej rejestrować się na konkretną godzinę, oczekiwać na parkingach przed przejściami granicznymi i właśnie wjeżdżać na konkretną godzinę i dokonywać